hogy miért dolgozol napi 12-16 órákat? Nem azért, mert enélkül az univerzum tárgyulása megszűnne. Nem azért, mert enélkül a föld mozgása leállna. Mások miatt csinálod. Mások igényeit, fogyasztását, elégítesd ki a rohadt munkáddal. Ami elveszi az életed háromnegyedét, megaláz, kimerél és robottá tesz. Fogyasztás. Csak növekszik. Folyamatosan növekszik. Egyre többet dolgozni. Nem magad miatt, mások miatt. Csak a mások. Meg te miattad dolgoznak egyre többet. Ördögi kör, de az a fajta, de mindenki másik seggét bassza. Úgy, hogy közben az élővel is van egy kiót fasz. Valakinek a mozgás fasza. Túl egy nagyobb is, a föld, de a szén, de látod, de.